سورت بقرہ آیات نمبر 116 نمبر آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم سورة بقرة سلور حسوبان تقسیم و اپدے کے بیان د سلور مزامینو یو مضمونو د توحید سلایاتونو باندے آغا شاملو دوی مئی سکے دوی مضمونو اس بات رسالت پائی کے نہ اعتراضات دا یہودو داغی جوابونو یو اعتراض پر آتو دا جبریلو دوی اعتراض پر صفائد سلیمان علیہ السلامو دریم اعتراض پراتلو د سحر او جادو سلورم اعتراض چته موږ د الفاظو منقولونه منکه پنځم اعتراض پر نسخه شپږم اعتراض د زینا چاله نایبان نولی او ته موږ دا غینا منکه قال اتخذ الله ولدا هواي مشرکین وا يهود وا نسوارا نول الله نایب نول الله نایب سبحانه پاک د الله د نایبانو نا ورا دا پس اعتراض قالوا اتخذ الله ولدا مشرکین و اذا الله نائبان دی یهود و قالت اليهود عزير ابن الله حضرت عزير علیہ السلام زید الله دے نائب دا الله دے اوائن سوارا المسيح ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وعین سوارا حضرت مسیح علیہ السلام زوید اللہ دے ولد النائب دا اللہ دے نائب دے ولد دے ولد پا معنی دا قائم مقام سرا گورا یو اتخاذ دے او بل تولید دے اتخاذ الولد او تولید الولد کے فرق دے تولید الولد دے توی چی جماعو کی هم بستریو کی د بیبی سره او داغې نه پس اغلا بچې ملاو شي نو هغه ته تولید الولد وای دی چا دا مذهب نه دی چا الله جمع کړی دا او داغې نه دا مخلوق الله پیدا کړی دی یا تین یزمینان پیدا کړی دا چا مذهب هم نه دی اصل کې سورچ مشرکین بیان کوي د نیازولو د الله نو هغه اتخاذ الولد دی اتخاذ الولد دا د اکثر مشرکینو مذهب دا او چاله نائبان نیولې دي لکه څنګه چې سړی ځان له یو بچی نشي بچی نه او بچی اونې سي او هغه نیازبین کی نو چې هغه سکار کوي نو دی ول نه من ځکه نه کوي وي دمال فلانی دا کرے دا بچی زمانو دا د فلانی دی خو ما په بچی نیولې دي بچی دا غ نه بچی د بلی او په بچیوالی اغنی ولی قرآن کې دو زیادا ذکر کوي اکثر قرآن کې چرت کوي نو د تولید الولد نه کوي قرآن کې رد کوي د اتخاذ الولد لکه سورتی یوسف وګورئ تاسو 21 نمبر آیات د سورتی یوسف یوشتم آیت وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامراته ويا کس شخصه وغل رد خارنا ويا غل امراتي خپل خزتا اكرمي مسواه عزت من کا زيداغ مقام داغ عسى اين فانا او نتخذه ولدا قریب دا چې فیده برا کی منتا او نتخذه ولدا یا با اونسو دلرا قائم مقام پا بچی بانده عسا این فانا او نتخذه ولدا قریب دا چه فیده برا کی منتا او نتخذه ولدا نگورا یا با اونسو دلرا دی یوسف لرا ولدا پا بچی یعنی بچیم نشتا خدای بزمان سوی قائم مقام دا بچو گرزی دارنگی صورت قصص وګوره التم ذکر کوي نه هم آیات د شلمې پاره سورته قصص وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قریب دا چې فیده را کیومنگتا او نتخیزو ولدا یا با اونسو در را پا بچی بانده بچی منشتا اتخاذ الولد و هم لا یشعرون او دیبن پویب دارنگی دا اتخاذ الولد صورت یونس التم بیان کئی اتل لسم آیاتو گو رئی چه التکم مشرکینو الله لا نائبان نولو کلوی قالو اتخذ الرحمنو کلوی قالو اتخذ الله آیات نمبر 68 ګوره قالو اتخذ الله ولدن وای مشرکین نیول الله نائب سبحانه پاک دی الله دنیا زولونا سبحانه پاک دی الله هو الغنی د الله دی بے پروا له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون نشته د تاسو دلیل بهذا پدې باندې پکم چې د الله نائبان دي باندې تاسو سره دلیل نشتا ان عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره دلیل په دی باندې اتقولون علی الله ما لا تعلمون نو قران چې سوره ردونه کوي نو په اتخاذ الولد باندې کوي او دکر قل هو کې چې مونږ وایو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد دا اللہ نیازولی نشتا اگر که مشرکینی اول بلی خدا اللہ نیازولی نشتا قالوا اتخذ الله ولدا وای مشرکین وای یهود وای نصارا اتخذ الله ولدا نول اللہ نائبا سبحانه پاک دی اللہ دا نائباننا دا باج مشرکینو دا کدوا وجعلولو من عباده جزءا لیکن صورت زخرف آیات دیں او گرزو دی مشرکینو دا اللہ دا پارا زخرف آیات نمبر دے پینزل لسم وجعلو لہو من عباده جزعا او گرزو دی مشرکینو خاص اللہ لراد بندگانو دا اللہ نئی صدار اللہ لے ہی صدارو گرزو وجعلو لہو من عباده جزعا ان الانسان لکفور مبین بشک انسان دے منکر کارا ان الانسان لکفور مبین تلتموئے وقالوا اتخذ الله وای مشرکین ولی اللہ ولد النائب سبحانه پاک دے اللہ دنازی ولود نائبانونا بل لہو ما فی السماوات والارض بلکې خاص الله له اختیار دار سره چې پاسمانونو کې دی او زمکو کې دی قل له قانتون طول الله تری محتاج طول الله تری عاجز درې جوابونه یو سبحان پاک دی الله د نیازولونا دویم جواب له بلکې الله له اختیار دار سره چې پاسمانونو زمکو کې دی الله مالک دی موږ داغه مملوکان یو دریم جواب کل لو قانتون طول الله تری تابدار عاجز سلورم بدی او سماوات او الارض ناشنا پیدا کونکه دے دا اسمانون او دزمکو زاغی مثال نو نو آوکه نائب نو اوستا اوستا نائب نشتا نا دیو جنا تفسیر مدارک ذکر کئی پر زیبانی من خالف السنة والجماع مبتدعون سوچ خلاف د سنتو او د جماعت کئی آغا جماعت دا موحدینو آغا جماعت دا صحابو ہاں مبتدع اغر مبتدع گورا خلاف د سنتو بنکے خلاف د جماعت د مسلمانانو بنکے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا كَلَا چِ فَيْسَلَهُ كَيَ اللَّهَ دَ يَوْ كَعَرْ دَكِدُو نُفَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ نَبِيشَكَا اُوَيَ غَسِسَا چِشَا نُفَيَكُونُ بِيَاشِ دا پینزه جوابو نمیلاو شو یو جواب سوک چوئی دا اللہ نائبانو نیازولی دی نو پینزه جوابو نا سبحانهو پاک دی اللہ دا نیازولو نا دویم بل لو ما فی السماوات والارض درم کل لو خانتون دول اللہ تا دی آجز و محتاج بسلورم جواب دیو سماوات والارض ناشنا پیدا کنگی دی دا اسمانو دزمو کو او پینزم و ازا قضا امرن فا انما یقولو لو کن فیقون کلاچ فیصلو کلا دا یوکار دکی دو بیشکا سیسو چشانو فیقون بیاشی داشپکم اعتراض او داغی پینز جوابونا او سوام اعتراض وقال اللذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ وایا کسان چن پویگی پو قرآن ولی خبر نکی من سر الله لولا یکلمون الله ولی خبر نکی من سر الله او تاتین آیا یا ولی رات نکی من تا پیو موجزا یو اعتراض در اعتراض وشق دی یو دار کترشتین پیغمبر وی نو من تبا اللہ ستا بصداقت بان خبر کری وی یا کترشتین پیغمبر وی نو اللہ با من تبیری وی چه دا پیغمبر دی او زموی کته رشتنی مولاوی نو دی نور مولایانو به ویری وچ دا مولا صحیح دی اوجه چې دا نور مولا نو مولایانو نو معلومه ده چې صحیح نه یی یاد استا په صداقت باندې مونږ ته یو چټ راشي یو خط راشي الو مونږ ګمنو نو داغه جواب نو دو جوابونه یو جواب داده چې قانون په دې جاری نه ده چې بادشاه یو حکم نافذ کوي نو ته هر چا کو سی رزي بلکې هغه عام سکے عاملان کوي او دویم الله ار چاته ویل جدا زما پیغمبر دی وی منه کذالک هم دارنګه قال کما یقولون لك څنګه چوای دی دارنګه وینا کړوا کسانو من قبل چې مخیر دینو مثل قولهم بشاند وینا ددای تشابهت قلوبهم یو شان شویل دی سنت په خوانو کافر سرا بشکونو شبهاتو کې قد بین الآیات تاکي بیان کړی من دلائل لقوم یوقنون داس قوم د پارا چې یقین کوي البرهان کې علامه زرکشی ذکر کوي کم اعتراضونه چې په خوا مشرکینو کول هغه اعتراضونه او سم په تا باندې کوي هغه اعتراضونه چې په خوا وسمه غدي داغه نخلاصی دل نشته خورنګ سره بدللې نقطه په صداقت د پیغمبر باندې انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا بیشک موږ لګلې تعالی راز زیره پرشتیا زیره ورکو انګه و نذیرا او یره ورکو انګه موږ لګلې تعالی را بالحق پرشتیا بشیرا زیره ورکو انګه و نذیرا او یره ورکو انګه ولا تصلو عن اصحاب الجحیم او تو پوس مکوا پیغمبرا لا تسالو یوم نذارا تپوزو نکریشستانا پا باردا تپوزو نکریشی پا باردا جہنم یانو کی شتا؟ سلنڈر شتا؟ ولا تسألوا عن اصحاب الجحيم او تپوزو نکلیشی پا بارد جہنم یانو کی دا تپوزو نکلیشی چه دا جہنم یانو کم سختی را پا جہنم کی یا لا تسأل بلمانا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم پیغمبر آتا پوس مگوا پا بارد جہنم یانو کی چه جہنم یانو تبا کم سخت سزا ملاوی گی دا تپوزو مانا مگوا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم تپوس مگوا تا پبارت جہنم یانو کی یا عام دے ولا تسلو عن اصحاب الجحیم تپوزیو نکریشی استانا دا حالت دا مجرمانو چداغی کم سختی دا چداغی با کم سختی ولا تسلو عن اصحاب الجحیم چه کم سختی دا آغا اللہ تا معلوم دا چکو رکیم ولن ترضوان کل یهود ولن نسوارا حتا تتبع ملتهم اس تهدید دی مومنانو تا چو مومنانو دی یهود و دی نسوارا و سر تعلق ولی ساته چر این خوشحالی گستان یهود ملیان پویا ولن نسوارا نامیان حتا ترده تتبع چتابیش دو ملتهم دی دین داغی دلارو چارو داغی وا پیغمبر انه د الله هو الهدى بشک هدایت د الله هو الهدى امدا هدایت دې هدایت د الله کتاب هو الهدى امدا هدایت دا سمدار دا قران هدایت کتاب دې قران کریم د الله کتاب دې او هدایت پرې کې دې قلوا پیغمبر انه د الله هو الهدى بشک هدایت د الله هو الهدى امدا هدایت دې قران هدایت د الله کتاب د الله ذکر د الله د کتاب نه تعبیر په هدل سره کړي ذکر چې په دې کې سره هدایت دی فيه هدن په دې کې هدایت دی نو چې هدایت دی نو ذکر د هدایت والے کتاب دی په دې کې شفا د ذکر د شفا والے کتاب دی فيه هدن و رحمه کله وې رحمت د الله دی ذکر په دې کې رحمت د الله دی ذکر تعبیر دی پا رحمت سرم کئی پا ہدایت سرم کئی پا شفا سرم کئی اِنَّهُ دَاللَّهِ اِنَّهُ دَاللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَا اِنِ اتَّبَاتَ آوَاءَهُمْ او کتابی شدو دو خواہشات رو دی خلقو بعد اللذی پس داغینا جا کاش راغی تاتا علم دو قرآن تاتا علم دا اللہ دی کتاب راغی بیام تر خلقو دو خواہش تابیداری کے مالک من الله من ولي ولا نصير نبوي تعالی را ته طرف د الله نام سوق دوس ولا نصير نو سوق امدادي سوق دوس بری پاتینی شي سوق امدادي بری پاتینی شي بیا چا چې د خواش تابعداري کړی هغه تبا شوی الذين اكسان اتيناهم الكتاب اور کړه منګه غیر فهم د کتاب د الله د کتاب په یو منګه غیر ته نصیب کړی دا الله دې موږ ته نصیب کی الله دې زمونږ اولاد ته نصیب کی الذين كسانات نام الكتاب الله دې تاسو ته نصیب کی الذين كسانات نام الكتاب چور کړې موږ هغه لرا فهم دې کتاب مولا د خپل کتاب فهم او زیرک تیار کړی دا يتلونه حق تلاوتي للی باغې دې کتاب لرا لولی باغی دی کتاب لرا حق تلاوتی پا مناسب لستلو دی کتاب باندی یتلو نهو تابداری با کئی دی تلوینا تابداری با کئی آغی دی کتاب پورا تابداری ایز دا اللہ سرام سنگ چی دا اللہ دا کتاب سره مناسب تابداری دا آغاز تابداری با کئی ذکا علماء ذکر کئی دا قرآن حلال با حلال گنی دا قرآن حرام با حرام گنی او یقین بکی پدی چکم متشابیات دی لیکن صورت آل عمران کے داروان دی متشابیات او خورو متشابیات یتلونہو حق تلاوتی لولی بدی دی کتاب لرا مناسب لستل دی پا مناسبت دو لستلو سبی لولی سنگ چی دی سر مناسب دی خیستا برابر الفاظ یا تابیداری وکئی د دې په پورا تابیداری سره تابیداری دا رقم چې قران حرام کړی هغه ته به حرام وي انور معنی علما کوي ارنګ مجاهد معنی کوي یعملون تعملون به حق عمله عمل بکئی پر قرآن باندی پورا عمل دانه چاس قرآن وی ما او نور پی عمل نکو ما نو استازان نو قرآن زکی او دا استاز بیا خیال نساتی دا خلقو خیال نساتی چه دا کم اخلون آغی تا توحید و قرآن دا سا عمل دو گا دا دا خلقو تا قرآن ننسیب کی گی یاد ساتی کم خلقو چه دا قرآن والو بیزتی وکړه د خپل استادانو بیزتی گئی او کړی یا ساده اغین الله شتا غیل مخلی یتلو نو او دې زمانه کې ډیر زمونږ ګورو وینو حیتلو نو حق تلاوته للی عمل کیدې په دې کتاب باندې یعملو نبی حق عمله اولایک نو دا کسان یقین او باور کوي به په دې قران باندې ها چا بره نه دی چا بیا غس نشته نه نه مال راکړ هو تو وړه وځه اچھا وړه غاره و تو وړه یتلونو حق تلاوتی اولائکا یؤمنون بی دا کسان یقین و باور کئی بی بدی کتاب ومن یکفر بی فاولائکا هم الخاسرون چاچ کفر بی بدی کتاب بانین دا کسان دی هم الخاسرون دا تاوانیانونا دا خلق تاوانی دی چاچ دا اللہ پا کتاب بانین عملونو کو ایمان پی نرولی سنگ چی دا تسر